Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W sprawie karania za sformułowanie polskie obozy śmierci, Polska nie ustąpi na krok, mówi szef MSWiA. Coraz więcej zachorowań na grypę, zbliżamy się do poziomu z ubiegłego roku, informuje Instytut Zdrowia Publicznego. Domniemanego terrorystę zatrzymano na bułgarsko-tureckiej granicy. W sprawie karania za sformułowanie polskie obozy śmierci Polska nie ustąpi ani na krok, powiedział w Szczecinie Joachim Brudziński. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że trzeba skonfrontować się z prawdą historyczną. To, że w naszym narodzie niestety zdarzały się szumowiny, to okupacja niemiecka spowodowała, że ten element poczuł się pewnie i wypłynął. Są słynne jakby przypadki jednej z Żydówek obywatelstwa niemieckiego, która wydała za opłatą około 3000 swoich współrodaków. Warto prześledzić publikacje chociażby odnoszące się do getta łódzkiego, getta warszawskiego. Przecież ta policja żydowska w tych gettach funkcjonowała. Minister spraw wewnętrznych spotkał się dziś w Gorzowie Wielkopolskim z operatorami numeru 112 z całej Polski, by podziękować im za pracę w ubiegłym roku. A propos alarmu, mamy coraz więcej zachorowań na grypę i zbliżamy się do poziomu z ubiegłego roku, informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. W pierwszym tygodniu lutego zarejestrowano prawie 243 tysiące przypadków i podejrzeń tej choroby. To nieco mniej niż w poprzednim meldunku, ale niepokojące jest, że mamy coraz więcej potwierdzonych przypadków, alarmuje profesor Lidia Brydlak z Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy. Można powiedzieć jedną rzecz, że faktycznie jest minimalny spadek, ale ja bym tego w ten sposób nie komentowała, zważywszy na jeden fakt, że w poprzednim tygodniu mamy więcej przypadków potwierdzeń laboratoryjnych i to jest dla mnie bardzo jednoznaczne. Najwięcej zachorowań wywołuje wirus grupy typu B, który był w aktualnej szczepionce. W ubiegłym sezonie na grypę zachorowało 4 800 000 osób, najwięcej od 40 lat. W Domu Dziennikarza Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie trwa konferencja Własność Mediów w Polsce. Prezes stowarzyszenia Krzysztof Skowroński podkreślił, otwierając debatę, że to bardzo ważny temat, dyskutowany od kilku lat. W 2015 roku zwracaliśmy w uchwale na to uwagę, że ten proces, który zdarzył się w mediach, jest procesem niepokojącym. To jest tak, że trochę żeśmy w którymś momencie na pewno zapomnieli o jednym bardzo ważnym haśle, czyli nie ma wolności bez własności. To jest taki fundament dla demokratycznego kraju. Demokracja i wolny obieg informacji jest czymś dla demokracji najbardziej istotnym. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP postuluje utworzenie krajowego rejestru mediów, w którym byłyby gromadzone i łatwo dostępne informacje na temat mediów i ich właścicieli. Domniemanego terrorystę zatrzymano na bułgarsko-tureckiej granicy. Marokańczyk był poszukiwany przez Interpol. Do Bułgarii próbował się przedostać na podrobionych francuskich dokumentach. Podejrzany jest o terroryzm i przynależność do organizacji Państwo Islamskie. Miał m.in. organizować obozy wojskowe w Syrii. Londyńskie lotnisko City Airport zamknięte na cały dzień. W okolicy znaleziono bombę z czasów II wojny światowej. Z powodu niewypału ewakuowano część okolicznych mieszkańców. Dziś ta stacja jest zamknięta, podobnie jak ważne biznesowe lotnisko obsługujące przede wszystkim pasażerów pracujących w pobliskich dzielnicach finansowych Canary Wharf i City. Problemy dla 16 tysięcy pasażerów, 260 połączeń odwołanych. W poniedziałkowy poranek zwykle samoloty lądują tu co 20 minut. Podczas prac konserwatorskich robotnicy znaleźli w pobliskim zbiorniku wodnym doku Jerzego V bombę o wadze 250 kg. Tereny te padły podczas II wojny ofiarą intensywnych nalotów niemieckich sił powietrznych. Miało być uderzeniem w gospodarkę Imperium Brytyjskiego. Ocenia się, że mniej więcej 10% niemieckich bomb, które spadły na Wielką Brytanię podczas II wojny światowej, nie zdołało wybuchnąć. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz Wenecja. Guillermo del Toro będzie przewodniczył jury Festiwalu Wenecji w tym roku. Jego film Kształt wody, nagrodzony Złotym Lwem, dostał 13 nominacji do Oscara. Dyrektor festiwalu podkreślił, że filmy del Toro potrafią wywoływać emocje, wzruszać i jednocześnie zachęcać do refleksji. To będzie sympatyczny, pełen ciekawości i pasji przewodniczący jury, dodał Alberto Barbera. A to był serwis Trójki.

Kilka poniedziałków w tym roku na pewno obsadzimy muzyką z tej płyty Dig Out Your Soul. To było 10 lat temu, zespół Oasis oczywiście, The Shock of Lightning. I w związku z nimi przyznam, że jak jechałem tutaj na Myśliwiecką 357 do swojego drugiego domu, to coś mnie zaczęło korcić i tak się wwiercało w mózg, wwiercało, aż zrobiło to bardzo skutecznie. Oto efekt. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. When I'm home, everything seems to be right. No i wszystko się zgadza. Dwa soczyste rock'n'rolle za nami, zespołów, które sobie pięknie przejęły pałeczkę inspiracji przez te wszystkie lata. Ci, którzy uczyli to przed chwilą, ci, którzy byli nauczani to trochę wcześniej, dzisiaj na początek. The Beatles i Oasis. W dalszym ciągu Piotr Kardaszewski ma dla Państwa zaproszenie na koncert zespołu Trupa Trupa. To jest najbliższa niedziela po godzinie 19:00. Studio imienia Agnieszki Osieckiej 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. A my, jak to zwykle bywa, inaczej, jak to często bardzo bywa w poniedziałki, po godzinie 14:00 zajmujemy się muzyką tych, którzy są interesujący, ale nie są tak bardzo znani. Government's got a locked door, gotta find that key. Well, I'll admit that's pretty damn far analogy. Well, I read the papers quite a lot and you know what they said. Control the situation, show some motivation or we're all gonna end up dead. So take it or leave it, it means the same to me. We're all coiled up in our own little cup of hypocrite. Did you see their faces? It's just a landslide. It's just a bit on the side, so now you're in. Don't say it before writer. Let's bring things up again. Well, you can follow indecision with the silver tongue. Diverting their attention, but hold them in suspension. But I believe it, I always read it, yeah. Well, have you seen his new haircut? Have you seen his silk tie? The number 10 cat's getting awfully fat, but still haven't finished the Jubilee line. It's just a landslide. It's just a bit on the side to nail it in. Don't take me for a ride and let's bring things up again. Make a song and dance about. Oh well, so gather up your people now, gather up the crowd, get up on, get up off the floor. Come on, show me some enthusiasm. It's just a man's heart. It's just a bit on the side, so now you're in here. Don't take me for a ride and let's bring things up again. And it's just a man's heart. It's just a bit on the side, so now you're in here. Just a landslide. It's just a bit of a side, so now you're in. Don't take me for a ride and let's bring things up again. Coś, co się określa od lat mianem alternatywny folk i brytyjski zespół Eurosen w tonacji trójki. 21 minut po godzinie 14. Mark Oliver Everett, czyli jego Eels. Najpierw przeszłość. Soul Jaker. To była ta płyta projektu Eels i Marco Oliveira Everetta z 2001 roku z tym utworem Fresh Feeling. No i teraz z przeszłości do teraźniejszości. The Deconstruction, utwór tytułowy z jego nowego albumu już znamy. Teraz kompozycja kolejna. Today is the day. Tak zwanym zachodnim świecie muzycznym na pewno cieszy się dużo większą estymą niż u nas, no ale próbujemy coś zrobić, jeszcze mu trochę przetrzeć szlaki. Marco Olivia Everett, czyli Eels. Nowa płyta będzie 6 kwietnia, będzie zatytułowana The Deconstruction i to kolejny z niej utwór po tytułowym, tak jak mówiłem wcześniej. Gdzieś w środku stawki, bo tu sporo piosenek, 15, no i pod numerem 7 Today is the day. 28 minut po 14. Przyznam, że ja nigdy nie byłem fanem Calexico. Jakoś tak to było niezbyt agresywne z mojej strony, żeby prezentować fragmenty kolejnych płyt, ale na tej się po raz kolejny zatrzymuję, bo strzygę uszami pięknie, czego i Państwu życzę. The Thread That Keeps Us to tytuł całości i na przykład z tej płyty taki fragment. The winter's late, it's heating up again on the fire escape. All the dirty money following the train, falling too deep, and no turning back. In an another time, in another space, in another way, we'll get back at this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back at this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back at this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this. Driven to disaster, and you're closing your eyes. Take a look at your watch, take a look at the mast. Making nothing sweet of the future, present and past. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this. Back to this place. To swój jakiś charakterystyczny, bardzo uroczy nerw. Niektóre kompozycje z tej płyty, chociaż tu też dużo fragmentów. Takich płyt właściwie może nie tyle się nie nagrywa w ogóle dzisiaj, ale nagrywa się je bardzo rzadko. The Thread That Keeps Us, Calexico, przed chwilą Another Space, a teraz Under the Wheels. In a sedated state, wanted to hear what you had to say, but there was too much talking over each other. And find me some peace, a mindful heart, a break in the tide when the fighting starts. Power's down and the town goes dark. When words fail, we scatter under the wind. Shaping your overgrown, but somehow you manage to stay afloat. Defy the system and avoid any eyes that steal your view. Surrender the world while the lovers leap out of the fray to the infinite deep. Proszę, jeżeli to jest możliwe, spędzić z tą płytą trochę czasu. Na pewno Państwo nie pożałują. The Thread That Keeps Us, Calexico. To w Trójce teraz wracamy do kącika, który rozpoczęliśmy w 2017 roku i co kilka tygodni wraca. Mistrz i kpiarz. Kurs Franka. Frank Zappa, jego druga, a imienna płyta już bez zespołu Mothers of Invention z 1969 roku. Hot Rats. No i tutaj głównie materiał instrumentalny. Obiecałem tę kompozycję, bo tu jeden raz na tej płycie pojawia się wokal. Captain Beefheart właśnie tutaj w swojej partii niesamowitej i też ze znakomitym solem gitarowym. Mistrz Willie the Pimp. To prawie 10 minut muzyki. Tak dzisiaj sprawdzamy kurs Franka. Boys that you can't beat. $20 bill, I can sit you straight. Leave me on the corner, boy, I don't need me. Man in a suit with a bow tie neck. Gonna buy a club, he'll take my chick. Standing on the porch of the Lido Hotel, blues it in the lobby, love the way I sell. My feet, my grass, my ass, my hips. Oh, Frank Zappa, Hot Rats, 69 rok i tutaj u niego gościnnie Don Van Fleet, czyli Captain Beefheart, Willie the Pimp. Kącik Kurs Franka, za tydzień do tej płyty wracamy. Dziś, trochę wcześniej, tak pięknie zagrali Beatlesi. Raz jeszcze? My oh my, when you sigh, my mind inside just flies. Butterfly, why am I so shy when I'm beside you? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Is it right that you and I should fight every night? Just the sight of you makes nighttime bright, very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Yes, it's so hard loving you, loving you. Te piosenki się nigdy nie zestarzeją. No banał, ale taka jest po prostu prawda. It's only love, the Beatles. Pięknie. No to jeszcze jedno, na co się umawialiśmy kilka tygodni temu. Jeden z najbardziej charakterystycznych sygnałów w historii programu Trzeciego Polskiego Radia. I to w kąciku niepoprawnie romantyczni. Dziś na sam koniec. Bo ten utwór, z którego ten sygnał pochodzi, wieńczy płytę zatytułowaną Rage in Eden, wydaną w roku 1981. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach, dziękujemy. I teraz uwaga. Voices and the words, the day seems to drag away. My speech is sponsored. It tends to slur. I wonder what happened to my friend today. Can't hear the words. Oh, your name has slipped my mind again. It's hard to focus in this light. I'm growing warm and feeling dull. This heartbeat pounds with a vicious fright. There's something I remember. I clench my fist but feel no sensation. The walls around me spin and sway. Flashback image in my vision. I remember. Oh, your name has slipped my mind again. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Szwajcaria kojarzy się oczywiście z alpejskimi szczytami, ale są tam również rejony zachęcające do zimowych wypraw. Trasy nie tylko dla alpinistów. Potwierdzi to na pewno mój gość Adriana Czupryn z ambasady Szwajcarii w Polsce. Od jakiego szlaku zaczniemy? Ja bym wybrała się najpierw na szlak między Mürren a Grützalp. To jest taka maciupeńka wioseczka, do której dojeżdża się gondolą i to jest na płaskowyżu wysoko, wysoko nad doliną Lauterbrunnen, niedaleko Berna. Mürren jest uroczą wioską z czarnymi chatami, taką tradycyjną i tam nie ma ruchu samochodowego i wędrujemy sobie tak około 3 km łatwą trasą z niesamowitymi widokami. Przy dobrej pogodzie po drugiej stronie doliny rozciąga się masyw Jungfrau, Eiger